معتکف کی نکسیر پھوٹ گئی، خون حلق سے نیچے اتر گیا، کا روزہ اور اعتکاف پر کیا اثر پڑے گا؟ اگر نکسیر کسی کی پھوٹ گئی اور خون حلق سے نیچے اتر گیا اور ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہوا، روزہ بھی اسے یاد ہے، روزہ ٹوٹ چکا اور اعتکاف میں روزہ شرط ہے، لہذا اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، اس کو ایک دن کی قضا کرنا واجب ہے اعتکاف کی، اور روزہ بھی قضا کرنا فرض ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.